Sziasztok, kedves hallgatók, köszöntiteket a hét mesterlövésze a Rádió Cafén. Az frekvencia 98.6, az SMS számunk 0629 986 986, valamint e-mail címünk radiokafe@radiokafe.hu, ezeken az elérhetőségeken várjuk az észrevételeiteket, mindazokkal az ijesztő, rémisztő horror filmekkel, vagy horror jellegű filmekkel. Ez a horror, ez egy tág kategória, és mi megpróbáljuk értelmezni a számotokra, és megpróbáljuk filmekkel illusztrálni a számotokra itt ma délután. Szóval mindezekkel a filmekkel kapcsolatban Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton a stúdióban, és várunk minden észrevételt, amely érdemes a mi érdeklődésünkre, figyelmünkre, esetleg a válaszainkra, esetleg a kommentárjainkra. Még egyszer mondom, 0629 986 986. Elsősorban SMS-ben várjuk az észrevételeket. Az első film, amivel foglalkozni fogunk ma, az az Ördögűző című film, a minden idők legfélelmetesebb horrorfilmje. Készítettek ugyanis az interneten egy szavazást erről, egy igen nagy részvételű szavazás zajlott, amelyen az Ördögűzőt választották meg minden idők legfélelmetesebb horrorfilmjének. Az én számomra csak ennek van jelentése. Tehát, hogy így igazából engem nem érdekel, hogy az esztéták, meg a producerek, meg a színészek mire szavaznak. A nézők méghozzá nagy számban, tehát egy nagy mennyiségű ember meg szavazata az, ami számít az én számomra. A második az a Ragyogás lett, tehát ugye a Ragyogásnál egyébként egy sokkal félelmetesebb filmről van szó. Én bennem személyes nyomokat is hagyott. Annak idején, amikor olyan 10-11 éves lehettem, körülbelül annyi idős lehettem, amennyi idős a Kislánya filmben, konkrétan és régen. És neked is kifordult a fejed és a szemeid, elzöldültek és lebegtél a lebegőben. Nem, de aludni azt nem tudtam, az biztos. Úgy történt a dolog, hogy az apám, aki minden esetben bevitt engem a moziba akármilyen körülmények között, tehát lehetett akármennyire korhatáros a film, mindig mint egy 200 forintot adott a jegyszedőnek, és bevitt engem a moziba. Tehát ez így és sose... ennek itt látjuk eredményét. Igen, és ennek itt láthatjátok az eredményét. De sose bántuk meg. Tehát mindig az volt, hogy nevetségesek ezek a korhatárok, mindenféle. Volt egy kis lövöldözés, volt egy kis halál benne, de hát ez engem nem zavart meg. Volt egy kis cici. Igen, egy kis cici, de a kicsi cici az engem egyáltalán nem zavart meg. Na, tehát, hogy mondjam, nem tudtuk komolyan, mert úgy jártunk, mint az egyszeri kis fiú, aki farkas kiabál, és farkas kiabál, és farkas kiabál, és a végén már nem hisznek neki. Tehát, hogy mi is így jártunk, újra megnéztünk korhatáros filmeket, és mindegyik tökre nézhető volt, és egyiket se bántuk meg. És aztán apám bevitt erre, már nem is néztük, hogy 18-as, vagy 16-os, vagy 14-es karikája van a filmnek, mert tök mindegy, mert én mind a három alatt voltam, tehát igazából nekem mind a három fajta korhatáros volt. Hát ez egy 18-as volt, de hát mit érdekelt ez minket? Hú, hát ez jó kis izgalmas film, Ördögűzőbe mentünk rá. Hát én a következő három egymást követő éjszakán nem tudtam aludni, csak gyógyszerrel. Annyira féltem. Ez egy igazi vallási horror. És az édesanyád, a édesapádnak nem mondott semmit? Hát, hogy mondjam, nem volt hálás. Nem volt, igen, nem, ők akkor már elváltak igazából, és szerintem a konfliktusuk alapvetően nem ebben gyökerezett, hogy én megnéztem apámmal az Ördögűzőt. A lényeg mégis az, hogy én annyira életemben nem féltem, mint az azt követő három éjszakán keresztül. Tehát hogy mondjam, a kisgyerekeknek a pszichéjében még nem válik annyira ketté a racionális és az irracionális, a vallási természetű, spirituális, valamint a valóságos félelmek. Ezek így még egy igen, egységben szunnyadnak, és én bennem ez illetőleg egy... olyan viasztáblák, amiben bármit be lehet pecsételni. És én annyira, de annyira csúnyán megsérültem akkor ezzel a filmmel, olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy... Máig nem múlt el. Hát most nézzetek rám. Ezt követően hosszú évtizedeken keresztül nem mertem a filmet megnézni, aztán kijött a rendezői változat, és megnéztem a rendezői változatot. Nektek is a rendezői változatot ajánlom. Még további jelenetek, még sokkal több sátán, még sokkal több üzés, még sokkal, de sokkal több régen, és még sokkal, de sokkal kevesebb nyugalom és áhítat és ihletettség és szent lélek. Szóval ez az a film, ami kötelező mindenkinek, aki szereti a horrort. Egy jó régi filmről van szó, a film régebbi, mint én, 1973-ban készült a film. Jellemző, hogy csak valami 10 év késéssel jött be a magyar mozikba, de nekem így is túl korán. Kaptunk egy SMS-t, azt kérdezi az SMS író: szia Robi, légy szia, áruld el, milyen 4 filmet ajánlottál tegnap. Nos, tegnap a Hős című filmet, a Sin City, a bűnvárosa című filmet, a Ghost in the Shell, páncélbazárt szellem című filmet, valamint az Út a pokolba című filmet ajánlottuk. Ez pedig az a blokk, amelyben az ördögűzőről van szó, minden idők legfélelmetesebb horrorfilmjéről. Aki vallásos, annak mindenképpen kötelező, mert az négyszer annyira fog félni a filmtől, mint aki ateista. De azért mégis egy kis körvonalazás. Miről szól a film? Régen McNeil-be, akit a kis Linda Blair játszik, és hát egy gigantikus feladatot kapott. Ugye egyszerre kell eljátszani egy kislányt, valamint ugyebár a sátánt. A kislányba bújt sátánt. A gonosz fejedelmét játsza. Az ő édesanyja Ellen Burstyn, az Ellen Burstyn, akire emlékezhettek például a Requiem egy álomért című filmben, ő az édesanyja, ő az, aki azt a gigantikus, hatalmas alakítást nyújtja. Itt is ő az édesanyja, tehát itt is a bajba jutott gyerek édesanyját játsza, szintén kiválóan. De az igazi főszereplő az a Max von Sydow. Hát a Max von Sydow egyébként egy mellékszereplő, csak néhány jelenet. Nem annyira mellékszereplő. Tehát három jelenete van, vagy négy, vagy valami ilyesmi. Ő Merin atyát játsza, és ott van Damien Karras atya, Damien ezúttal nem a sátán, mint az Omenben, hanem éppen az ördögűző atya. Két ördögűző atya van, ugyebár... Egy idősebb és egy fiatalabb. Igen, Karras atya a fiatalabb, Merin atya az idősebb, de egyik se ússza meg. De Max von Sydow azért érdekes, mert hogy az egész film azzal kezdődik, hogy egy ásatáson van a Közel-Keleten. Igen. És egy antik, bocsánat, egy ókori közel-keleti istenségnek a szobrát kiemelik, és azt nézi fixírozva, hogy az tulajdonképpen annak a fenevadnak a szobra, tehát van egy ilyen érdekes vonulata, hogy egy ilyen ősi közel-keleti kultusz, de hál' Istennek nem mentek el ebbe az áltudományos gagyi irányba, pedig egyébként elmehettek, mint annyi rossz horror film és egyéb is elment, úgyhogy nagyon mértékadó, nagyon szikár. Azon kívül a filmnek van egy rendkívül érdekes dokumentarista íze. No, de... hát az egész játékfilm, de egy picit olyasmi, tehát a dokumentarista irányzatnak a jellemzői találhatók meg a filmen. Zajlottak még a 20. században is ehhez hasonló. Nem erről beszélek, a kamera, a párbeszédek, nagyon érdekes dolgok vannak benne, nem is maga az ördögűző jelenet, hanem tudjuk, például hogy léteznek, a pap, amikor bemegy a bárba. Persze, ez elvileg egyébként most is lehet, tehát nincs ez betiltva, tehát nem arról van szó, csak létezik ez a fajta megszállottság is. Volt egy nagy botrány Romániában, amikor papok ilyen szerencsétlen paranoid skizofrén nőket ott ördögűztek, tehát mit keresztre feszítettek, meg egyéb, aztán be kellett zárni, azt hiszem haláleset miatt az egész kolostort. Nem bonyolult a történet, az a lényeg, hogy Reagant megszállja a sátán, nem Ronald Reaganről van szó, őt Reagant szállta meg a sátán, Reagant a Reagant pedig akkor is ott szállja meg a sátán, amikor ti a DVD-t berakjátok, és hát ez a két atya tesz kísérletet arra, hogy ő belül a gonoszt kiűzze, de nem a cselekmény az, ami igazán fontos ebben a történetben, hanem a film hangulata. Az a rettenetes feszültség, ami folyamatosan fokozódik, és az az irracionális szorongás és zsigeri rettegés, ami eltöltiteket annak hatására, hogy figyelitek az átváltozását ennek a szegény kis régen McNeil-nek. Szóval... És aki egyszer ezen a sokkon átesett, az egyfolytában utána már csak beszélni folyamatosan. Nagyon sok mindenki, aki látta ezt a filmet, az úgy próbálja meg magáról az élményt leválasztani, vagy úgy próbálja meg eltávolítani magától az élményt, hogy azt mondja, hogy ez hülyeség, ez ilyen nincsen, ilyen úgy sincsen. De valami mégis beleragad a tudatalattiába, amitől nem tud menekülni. Könyörgöm, csak az lenne a kérdésem, hogyha én azt mondom, hogy van egy ember valahol, valamelyik elmegy gyógyintézetbe, aki azt képzeli magáról, hogy ő Napóleon, akkor arra senki nem fogja azt mondani, hogy ugyan már ez hülyeség, ilyen nincsen. De hogyha azt mondom, hogy van valaki valahol, aki azt képzeli magáról, hogy ő a sátán, akkor olyan miért ne lenne? Ugyanúgy lehetséges. Ha Napóleonnak képzeli magát valaki, az Napóleon-szerűvé válik. Napóleoni jegyeket kezd el viselni. Valaki sátánnak képzeli magát, az bizony démonivá válik. És ez történik régen McNeil-lel. Tehát, hogy mondjam, ez a dolog bár erőteljesen spirituális, azért nem nélkülözi a valóság alapot. Tehát azért sokan megszállottá váltak már a történelemben, és ott bizony az ördögűzésre van szükség. És mivel, hogy a A megszállott személy az mélyen hiszi azt, hogy ő a sátán, ezért aztán engedelmeskedik a papok szavának, amikor azok ördögöt űznek, mert hogy őt valóban égeti a szentelt víz, hiszen ő neki sátán tudata van. Tehát annak az egész dolog pszichológiailag működik. Annak idején, amikor a gyarmatosítók eljutottak Ausztráliáig, észrevették, hogy működik a varázslónak az úgynevezett rámutató csontja. Egy kis csontocskát rámutatott egy ember, és az 8 napon belül meghalt. És akkor észrevették a fehérek, hogy ők nem halnak meg. Na, szóval, hogy erről van szó. Egyébként ez egy mély elmefilozófiai problémát is felvet, az úgynevezett zombi problémát. Tehát, hogyha van egy ember, és van annak egy hasonlása, amiről tudjuk, hogy egy ilyen megkrált, most itt nem a horrorfilmek zombiáról van szó, csak zombinak nevezték el, mindenben ugyanolyan, mint Puzsé Robert, és magáról azt is hiszi, hogy Puzsé Robert, de mégse Puzsé Robert. Mitől nem Puzsé Robert? Ezek fontos kérdések, hogyha megnézitek ezt a filmet, akkor legalábbis egy zavaró szöget üt a fejetekbe, amit aztán viszonylag nehezen fogtok tudni kihúzni onnan. Kiüldözlek innen! Tisztátalan szellem! Krisztus Urunk nevében távozz parancsszavára! Ő vetett téged mennyek magasságából a pokol mélyére! Távozz! Isten teremtményéből! Távozz az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! A Szent Kereszt nevében, mely Krisztus Urunké, aki örökké uralkodik az Atyával és a Szent Lélekkel. Démien! Amen. Uram! Emberiségünk oltalmazója! Tekints nyomorunkra! Egyedül meghalni! Hallgasson erre! Tereza, megnélre! Parancsolom neked, minden élő kis holtat bírálja nevében, távozz Isten szolgájából! Ez a hatalom a szentelt vízé. Ez a hatalom Krisztusé. Krisztus ereje kényszerítsen! Krisztus ereje kényszerítsen! Krisztus ereje kényszerítsen! Krisztus ereje kényszerítsen! Nagyon para. Damien Karras atya, édesanyja a film elején meghal. És ráadásul úgy hal meg, hogy Damien Karras atya nem tudja megakadályozni, hogy őt ideggyógyintézetbe szállítsák, és ott az ideggyógyintézetben hal meg, holott az egyetlen kívánsága az volt, hogy otthon halhasson meg, és hogy soha semmilyen körülmények között ne szállítsák el meggyógyintézetbe, és ezzel vádolja a fiát, amikor utoljára találkoznak. És ez egy hatalmas ütőkártya a sátánnak a kezében, amikor Karras atya próbálja ő belőle kiűzni, az anyja hangján szólal meg, az anyja szólítja meg, miközben ő tudja, hogy az nem az anyja. Tehát, hogy így ez több rétegben para. Tehát egyrészt para az önmagában, hogy szólalhat meg a halott anyja, másrészt nyilvánvalóan valahol a pokolban van az anyja, hogyha a sátán meg tudja szólaltatni. Vagy mégsem, vagy ez nem igaz, vagy a sátánnak hatalma van az üdvözült lelkek felett, vagy hogy zajlik ez a dolog. Tehát, hogy igazából sem a pap nem lát bele, semmi nem látunk bele ebbe a dologba, rettentően félünk. Sziasztok! Ez egy nagyon jó Mike Oldfield zene volt, amit egy berlini koncerten DVD-re rögzítettek, írja nekünk öreg Beat Suhanc. Ez nem. Tehát, hogy a filmben elhangzó Tubular Bells, ez teljesen eredeti stúdió változat. Nem tudom, hogy a berlini koncert az most hogy merült fel igazából. Hello, írja nekünk Judit. Szerintetek, hogy oszthatnak egy ilyen szerepet egy 12 éves kislányra? Ha Robi lelki világa sérült a film láttán, mi történhet a gyerek színész fejében, kérdezi Judit. Szerintem színészként sokkal kevésbé éled ezt a dolgot át, mert látod a kulisszákat, látod, hogy az egész hamis. Hogy ott filmeznek, hogy magadtól nem tudsz félni, hiszen téged ott elmaszkíroznak. Épp a filmnek a lényege az illúzió. Tehát ő előtte pont lelepleződik ez az illúzió. Szerintem ő nem sérült közel sem annyira, mint én, az ő szerencséjére. hiszen van itt még egy SMS. Na, csak van értelme a karikás számoknak, bár egy 18-as valaki is betolhat. Mi a barátnőmmel már elég nagyok voltunk, amikor láttuk, de a biztonság kedvéért hozta magával a rózsás plüsmaciát. Jó zene, sokféleképpen használva. Nyugi, még ettől a filmtől sem láttam, félőhívő. Sem lettem félőhívő, írja nekünk Szofi. Nekem a plüsmaci tetszik, lehet, hogy annak majd kinőttek a szarvai, és a rózsaszínből elzöldült. Veszélyesen hangzik. Jó nap ez az örlőzésre. Azt szeretnéd? Kimondhatatlanul. De akkor sem távolnál Régent estéből? Inkább összefűzne minket. Téged és Régent? Téged és minket. Te csináltad? Csináld még egyszer. Később. Nem, most. Később. Mirabile dictu, nem értesz egyet? Latinul beszélsz. Ego te absolvo. Quod nomen mihi est? Bonjour. Quod nomen mihi est? La pimde ma tante. Meddig akarsz Régen testében maradni? Amíg meg nem rohadt és szét nem oszlik a földben. Az micsoda? Szentelt víz. Vidd el innen! Égert! Égert! Rózsa vesik nesá! Rózsa felé! Rózsa vesik nes! Rózsa felé! Ki vagy te? Ezt a zenét egyébként majd visszafelé kell lejátszani, és akkor majd kiderül, hogy mit mondott. Ez egy érdekes sátánna, valljuk be. Na hát egyrészt azért roppant érdekes, mert hogy az, amivel locsolta a pap, az ugye Kárászatya, az nem szentelt víz, de ő azt hazudta a sátánnak. És a sátánnak víz. Fájt. Sátánt égette. Tehát, hogy ez ilyen pszichoszomatik dolog, igazából. Pszichoszomatikus sátán. Hát pszichoszomatikusan hatni lehet a sátán. Tehát, hogy igazából át lett verve a sátán ezzel. Tehát ebből az látszik, hogy ő neki nincsen forrása, nincs meg a forráskódja az isteni misztériumhoz. De ez azért érdekes, mert a hazugság az éppen a sátánhoz tartozik, ugye ez a filmben is egy nagy... A fehér mágiát nem uralja a sátán, csak a fekete mágiát uralja a sátán. Ebből valami ilyesmi derül ki. A második meg, hogy a sátán egy kicsit műveletlen, illetőleg fölszínes tudású. Igen, tehát elkezd latinul beszélni fennhíjázó. A paphoz. Igen, elkezd latinul beszélni a paphoz, amire a pap latinul válaszol, és elkezd diskurálni a sátánnal latinul, amire a sátán előbb-utóbb kinyögi, hogy bonjour. Tehát a sátán belezavarodott, egy viszonylag tanulta pap, elég könnyen belezavarja a latin nyelvvel kapcsolatos ismereteibe a sátánt, ugyanis hát miért is nagyon tudna latinul, tehát hogy könyörgöm, az úrnak a szólama, nem pedig a sátáné. Egyébként még annyit az egészhez zárószóként, hogy ez a papi önfeláldozásról is szól ez a film. Ez tulajdonképpen egy nagyon mélyen katolikus film. Én nem is tudom, hogy nyilván van tartva az egyháznál. Én nem tudom, hogy nyilván van, de csodálkoznék, ha nem lenne. Nem egy szimpla horror film ez, na. Ez több annál, ez borzasztó komplex film, és nagyon nagy mélysége van, és egyébként borzasztó sok kérdést felvet. Úgyhogy mindenáron nézzétek meg. És ráadásul dogmatikailag helyes, teljesen katolikus. Ez az Ördögűző című film, nálam egy 9-es. 8-as. Nem is mernék 9-esnél kevesebbet adni rá, mert félnék, hogy megbüntet. Én 8-ast adok, mert nem is tudom miért. Hogy ellent mondjak neked. Olyan vagy, mint a sátán. Azt kérdezi az SMS író, hogy az Ördögűző többi részét érdemes-e megnézni. Hát szerintem nem. Én őszintén megvalva nem néztem meg az Ördögűző többi részét. Nem, szerintem nem érdemes. De ez előítélet a részemről. Részemről nem. Részemről nem. Az Ördögűző a kezdeteket se nézzétek meg. Többi részét nézzétek meg. Nézzétek meg. Biztos azért is hátborzongató, írja nekünk a kedves SMS író, mert meg is nevettet időnként, például ahogy azt a bonzsúrt mondta. Az a tény, hogy valami szörnyű megmosolyogtat, az azért ijesztő. Igen, azt a bonzsúrt egyébként úgy mondta, mint egy bunkó. Igen, igen. Mint egy bunkó, aki úgy tud idegen szavakat. Abszolút, abszolút a bunkó. Tehát azt felejtsétek el, hogy itt ebben a filmben a nyugati kultúrkörnek a jól ismert intellektuális sátán figurájával találkoztok. Tehát itt nem Goethe Mephistójáról van szó, és nem Madács Luciferéről, hanem egy őssötét, öncélú, végtelenül szörnyű, irracionális, szellemileg lepusztított valamiről. Tehát amikor a sátánt értelmezi Goethe vagy Madács, akkor ott arról van szó, hogy a teremtést tulajdonképpen ketten vitték végbe, ugyebár az élet az Istenből fakad, de az értelem, ami tulajdonképpen kvázi lázadás az élet ellen, vagy az élet törvény ellen, ugyebár amikor a jó és rossz tudásának fájáról eszik az ember, az már a sátán műve. Na most itt szó nincs egy ilyesfajta sátánról, akinek terve lenne, bármiféle terve lenne, vagy bármiféle intellektusa lenne. Ez nem egy kultúrsátán, ez egy mélyen katolicisztikus, dogmatikus sátán. Ez egy ősgonosz, semmiféle terve nincs, semmiféle célja nincs, miközben el akar rohasztani, semmi más nem akar. Miközben a Bibliában ugye hát már a kígyó azt mondja, ravaszabb vala minden más mezei vadnál, tehát ott van ugye a jó és a rossz tudásának fájáról való gyümölcsöt, és a kígyó mutatja meg Évának, és hát azért a Jobb könyvében pedig a sátánnal közösen beszéli meg Isten, hogy próbára teszik Jobot, tehát az intellektuális sátán az egy elég régi szintén. Attól... Ez azonban inkább ez a Belzebub, a legyek ura, meg hasonló, tehát ezek a főníciai istenségek, nem véletlen, egyébként nagyon finom a film, azért mondtam ezt a régészeti jelenetet, hogy egy közel-keleti démonnak, vagy valami pogány istenségnek a szobrával kezdődik az egész, és azt nézi, mert ebben a Max von Sydow, és abban lát valamit, mintha onnan kikerült volna. Na, attól... Csak nem megy bele a film ezekbe az ilyen Indiana Jones-os marhaságokba. Na hála Istennek, attól a sátántól, akit Goethe, vagy akit Madács megidéz, nem lehet félni. Nemhogy ennyire. Ettől a sátántól meg lehet csak igazán félni. Nem tudom, témába illik-e a Konstantin című film, kérdezi az SMS író, maga a mű hármas, de a Lucifer alak zseniális. Hát mi nem láttuk ezt a telátot. Nem. Nem, de majd pótoljuk. Ez a Rádió Café, a Hétmesterlövésze című műsora, Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton. És szokatlan horrorfilmekről beszélünk a horrorfilmadásban. Azért szokatlan, mert itt most nincs semmiféle tini horror, nincs texasi láncfűrészes mészárlás, nincsen Halloween. És nincs sikoly. És nincs sikoly sem. És nem járunk az elmúcában. Még oda sem. Viszont várjuk az SMS-eiteket a 0629986986-os SMS számunkra. Továbbá írhatok nekünk az e-mail címet is, az e-mail postafiókot is figyelemmel kísérjük, radiokafé@radiokafe.hu. Az a kérdés, hogy mi a horror? Hol vannak a horrornak a határai? Mi most viszonylag tágan értelmezzük a horror, de csak azért, hogy jól körbe tudjuk járni, hogy megtaláljuk a határának ezt, meg azt a mesdjéjét is. És most pedig átlovaglunk egy olyan filmre, ami köztünk igen heves vitát váltott ki. Hát a port.hu szerint a Hullajó című film, amit viszonylag kevesen láthattatok, tulajdonképpen csak VHS-en juthattok hozzá, de azért kíséreljétek meg, az angol nevén Brain Dead című film, az Peter Jacksonnak a filmje, ő az, aki egyébként a Gyűrűk urát is jegyzi, tehát egy mostanra már jegyzetté vált rendezőről van szó, többek között az ilyen gagyi filmjeivel, mint például a Hullajó, gyűjtötte össze azt a rettentő sok pénzt, amiből aztán a produceri teendőket elvállalta, tehát amiből tető alá hozta. Van egy kis logikai, hogy is mondjam, bakugrás, vagy önellentmondása a speechedbe, drága Roberto. Az előbb azt mondtad, hogy a közönség számít, és nem pedig a finnyogó esztéták, kritikusok, értelmiségiek, intellektuálok és egyéb söpredék, te mint a nép embere. Na most, hogyha ennyi pénzt összetudott szerezni, amiből majd a Gyűrűk urát és másokat megrendezhet, akkor mégiscsak valamiféle népszerű filmről van szó, tehát a közönség szavazott. Igen, biztosan szeretik. Egyébként ne higgyetek neki, egy rendkívül jó humorú, tehát a fekete humornak egy nagyon-nagyon-nagyon magas szintjét megütő horror paródiáról van szó, ami szélsőséges túlzásokig viszel minden olyan sallangot és toposzt, ami a átlag horrorfilmben megtalálható, és eképpen figurázza ki. Rendkívül jó poénok vannak benne. Soha ennyi vért, soha ennyi gennyet, soha ennyi váladékot, guztustalanságot nem láthattatok fröcsögni, de komolyan, tehát annyi vér, amennyi soha sem volt. De ez ott vicces, más, metaszinten kell értelmezni. Olyan amikor az például a barátjának a fejét ledarálja az izébe, a Turmix gépbe, és az így fokozatosan tűnik el, és még a szemei forognak, meg hasonló fűnyíróval vet véget magát a zombi vacsorának, és a, jó, hogyha láttátok, a zombikat. Láttátok az Alkonyattól Pirkadatig című filmet, és szerettétek, akkor az Über Alkonyattól Pirkadatig, az biztosan a Hullajót, vagy az Unter Alkonyattól Pirkadatig, hát nehéz ezt megmondani. Minden esetre... Az a kategória, én egyébként szeretem a Rodriguez filmjeit, ugyanezen oknál. Én nem szeretem a Rodriguez filmjeit, de még az Alkonyattól Pirkadatig az még egy kifejezetten nézhető Rodriguez film, a Rodrigueznek, ha nem tényleg például a Volt egyszer egy Mexikó, és egyéb, jó, az El Maria Hitas, én az Alkonyattól Pirkadatig ott és a Terrorbolygót értem alatta, tehát hogyha a Hullajót el tudjátok képzelni, természetesen más rendezői stílusról van szó, de mégis műfajilag legközelebb az Alkonyattól Pirkadatig és a Terrorbolygót, tudjátok, a géppuskalábú lányaképpen, nem a steppeléstől géppuskalábú, hanem levágják a lábát, és egy rendes kalasnyikovat szerelnek be, amivel lövi a zombikat. Vígjáték vonalon jobb lett volna a Haláli hullák hajnala, írja az SMS író. A Hullajó klasszikus tábori film volt, imádtam. Hát egy igazi horror burleszk, hogyha szeretitek az ilyesmit. Tehát tulajdonképpen olyan, mint hogyha az a fajta csetlésbotlás, ami a 10-es, 20-as, 30-as években Buster Keaton, Harold Lloyd vagy Charlie Chaplin által megformált figurákban olyan szórakoztató, vagy olyan humoros volt. Most ugyanez történik, csak egy kicsit durvább formában, mert itt a csetlés-botlás során mindig valahogy egy fűnyíróba esik bele egy zombi, vagy éppen fejjel beleesik egy turmixgépbe egy zombi, vagy valamilyen szörnyűség történik, vagy lekaszálja valami a fejét, és ráesik úgy egy kerti törpére, hogy kerti törpe feje lesz. Meg ilyenek. Tehát így hogy mondjam, elég... Nagyon kedves alakok vannak benne, például az öreg doktor alakja, akitől az ellenszérumot szerzi, igen, meg a főhős a zombik ellen, és mondja, és egyfolytában monologizál, mert már szenilis az öreg, persze azért elég pénzéhes, arra még van esze, hogy a bankoköteget a zsebébe gyűrje, és mondja az öreg doki a régi szép emlékeit, illetve csúnya emlékeit, hogy úgy űzték el őket Lettországból, mint a patkányokat, és akkor látjuk a fehér orvosi köpenyen, ami véletlenül könyöknél ki van szakad, vagy egy horog keresztes karszalag villan át rajta. Na, az ezek nem rossz poénok. Jó, van benne néhány poén egyébként. Ezen te is röhögtél, remélem. Igen, ez vicces volt. Minden idők egyik legbutább filmjéről van szó, tehát itt szinte semmi dialógus nincsen benne, tehát annyira képi, amennyire képi, én még talán nem is. Jó, remek. Humoros és nagyon véres, annak idején a Kossuth moziban játszották, írja nekünk a kedves SMS író. Ezt én sem tudtam, én is azt hittem, hogy csak VHS-en volt meg. Egy 1992-es filmről van szó, tehát Antal József még élt, amikor ez a film készült. Ez az a film, amit hát... De Kádár János már nem. Nem, a világért sem. Képtelenség komolyan venni. Azaz, filmváltozat Tim Curry-vel. Akarsz egy lufit? Kérdezi az SMS író. Melyik filmről lehet szó, vajon? Ez egy jogos kérdés a részünkről, úgy vélem. Szóval nem lehet komolyan venni. Nem azt mondom, hogy nem érdemes, hanem azt mondom, hogy képtelenség komolyan venni ezt a filmet. Erre készült, hogy ne vegyük komolyan. Sem a horrorfilmeket általában. Hát ez lecikizi a zombi filmeket, a Halloween féle filmeket, a teeny horrort, mindent. Hát össze van belőlük rakva egy ilyen nagy rakás véres trucsmú. Az anyád megette a kutyámat, nem mindet, hangzik el a filmben. Egy röhögő smile és egy best of felirat keretében írta nekünk az SMS-t. Elképesztő sok SMS-t kapunk erre a filmre. Ez egy nagyon népszerű film, ezt lehetetlen volt kihagyni. Zseniális mozi, írja az SMS író, lomtalanítás a horror pincéből, egybepakolja a pszichót az élő halottak éjszakájával, megspékeli tipikus B-karakterekkel. Csodálatos. Az egész életem csupa hazugság volt! Amit a papáról mondtál, semmi sem volt igaz! Megölted mindkettőt, mama! Rajta kaptad a szőke nővel! És vízbe folytattad őket! Nem igaz! Hogy merszik beszélni velem? Nem igaz! Soha senki nem szerethet úgy, mint az anyád. Egy fiúk számára kötelező filmről van szó. Mert hogy az ős zombi szörnyetek sátán anya zsarnokoskodik a fia fölött. De már életében borzalmas, de amikor meghal, akkor aztán... Meghal és zombi lesz, na az az igazi. De figyelj, ezen előjük el a poént. Az biztos, hogy valahol az Ödipus komplexum az elég jól van ábrázolva a filmben, és hogy is mondjam, képileg igen-igen naturálisan már-már gusztustalanul. Na. Ez a film, ez teljesen gusztustalan. Tehát, hogy így annyi, tehát amikor a gennyes pudingot eszi az öreg, az milyen? Persze, de hát volt ennek a rendezőnek már korábban is filmje, abban is ilyenek voltak, hogy leesett a fél feje, és azt így vitte, és lógott ki az agyveleje, meg hasonló, de hát, hogy mondjam, horror paródia. Tehát itt paródiáról van szó, nem valódi horrorról, nyilvánvaló. De itt viszont fölmerül a kérdés, hogy a valódi horrorok nagy része az nem önmaguk paródiája? A Gonosz a címe a mozinak, amire a kedves hallgató gondolt, Stephen King novella egyébként. Olyan mennyiségű SMS-t kapunk, hogy a monitornak az alján csorog ki. Gennyes, zöld, sárga és egyéb gusztustalan formában. Mert hulla jó. Keverd meg a kártyát. Meglátjuk. Rajelt rendelt el neked a sors. Most képzeld őt magad elé, és emeld el a paklit. Pakita, azt hittem már vége ennek a marhaságnak, és most előről kezdődik. Ez itt, te vagy. Ez pedig a jövendőbelid. Pedig nem hasonlít Rogerra. Nem is Roger az. Szerelem, és mi van a pénzzel? Ez a férfi hamarosan belép az életedbe. És érzed majd, ahogy a romantikus szenvedély belétek hasít. De ki? Megismered majd a férfit. A csillag jeléről és a holdéről. És ez mi? Ne, az nem érdekes. Pakita, nevő jött. Valami rossz? Pakita! Szóval elhangzik a film elején a profécia, csak akkor még nem tudjuk, hogy ez mit fog jelenteni. Van egy patkánymajom, amit a trópusokról hoznak be az állatkertbe, és az állatkertben megharapja ezt a kedves jó anyukát. És onnantól kezdve szabadul el a pokol a szó legigazibb értelmében. Nagy kedvencem volt adnak idején a Dolog című horror, írja az SMS író. Többször is rommá rettegtem magam rajta. Jó, hát igen, az... Hát, hogy mondjam, tehát nem rossz, csak olyat nagyon sokat csináltak aztán. Egyébként még egy horror film típusról elfelejtettünk beszélni, ugye a Hellraiser, ilyen típus, bocsánat, szóval ez egy sorozat, amiben hihetetlen jó és hihetetlen gagyi részek vannak, azt hiszem már 8. résznél tartják, és tényleg nem is B, hanem C kategóriás, nézhetetlen, minden szempontból nézhetetlen részek vannak benne, míg az első két része az egy nagy horror klasszikus, olyannyira, hogy szerintem még Lynch is merített benne, ha valaki megnézi a Mulholland Drive-ot, ami egyébként szintén egy horrorisztikus film, noha az nyilván nem horrorfilm, a szó klasszikus értelmében, fölfedezi benne a Hellraiser 1-2-nek az elemeit. Elképesztő mennyiségű SMS kapunk, elnézést kérek, hogy nem tudjuk ezeket mind beolvasni. De hát nyilvánvalóan rámenne a háromszorosa a műsoridőnek. Jó van, a népszavazásban győztem. Egyértelmű. Jó film a Hullajó, ugye? A Hullajó mellett demonstrál a Hullajó tömege. A majomtól indult a zombi fertőzés, és a klasszikus szingája felkiáltás, amellyel levágják a fertőzött kart. Na igen, erre emlékszünk. Szóval, hát, hogy és mondjam, a kar még ott csúszik is. Igen, aki szeret röhögni a rettenetesen sok vér és geny látványától, nekem az nem volt a annak a látványától, hanem ahogy ez, hogy mondjam, amilyen interpretációval jelenik ez meg. Ez nem önmagában a gusztustalanságokon röhög az ember, hanem azokon, akik ezeket szeretik. Ez a paródia lényege. Ha ördögűző, akkor az Omen első részét Gregory Peckkel mindenképpen meg kell említeni. Láttuk, írja Cameron. Láttuk. És szeretjük is. Az igazság, hogy a két messze fék... rosszabb egyébként, mint az ördögűző. Hát nem fogható az ördögűzőhöz. De hát mi fogható az ördögűzőhöz? Hát mondom, még a ragyogás sem én fogható nem tudom, az nekem az a kör egy eléggé hát a kör az egy igen erős film. Most az ördögűző, a sátáni kisgyerekkel operálni, az egy nagyon-nagyon-nagyon erős húzás. Most az ördögűző az azért más, mert ott megszállott a kisgyerek, az Omen az meg azért nagyon más, mert ott meg gonosz a kisgyerek. Tehát ott a gonosz és a kisgyerek egy lényegű, míg az ördögűzőben, a kisgyerek karakterében, a megszállott kisgyerek karakterében van egy dualizmus, van egy megszállottság, van egy kettőség, és azt ki lehet űzni. Tehát konkrétan a megszállott kis régen testéből a sátánt ki lehet űzni. Az Omenben Damienből a sátán nem lehet kiűzni, mert hiszen ő maga a sátán. Tehát az ott egy lényegű. Egyébként ennek az ötletnek vannak még vicces földolgozásai, például az a játékbabás, már nem is tudom, az ilyen B-kategóriás horrorfilm volt, azt hiszem csináltak belőle három részt, az elsőt láttam, egy gonosztevő sátánista bűnözőnek a lelke, akit a rendőrség halára sebez, egy ilyen gyerek boltba, egy kis babába belemegy, és akkor ott a baba gyilkolja. Jaj, a gyilkos baba, az borzasztó. Borzasztó vagy. Ezek a B-filmek, ezek nagyon kultikusak világszerte, épp mint maga a hullajó. Na. Mert az nem B-film. Tehát jó, én azt elfogadom, hogy szereted. Itt van veled az egész hallgató közönségünk, mindenki, halleluja. A népszava, Isten szava, te mondtad. Persze, jó, oké, de nem mondjuk azt, hogy nem B. Nem. Szerinted nem B-film. Nem ám. 0629986986, egyetlen egy betűt szeretnénk kérni a kedves SMS íróktól. A, B vagy C. Aki átmond, mondjon B-t is. Na, halljuk az SMS-eket. Hát kaptunk egy A-t és egy smiley-t. Az A az neked szól, a smiley az nekem. Z, de attól jó, írja az SMS író. Már majdnem A, írja nekünk P. Rengeteg A. Aztán itt van egy érdekes észrevétel. Az azért érdekes, hogy a patkánymajom arról a szigetről származik, ahonnan Kong király, aki bár nála inkább ami lett belőle, ugyebár Jackson mester legutóbbi mozi majma volt. Skull Island Rulez. Na most ez a Skull Island konkrétan, tehát úgy tűnik, hogy Peter Jacksonnak a sógora, vagy valami jó haverja éppen azon az új-zélandihoz közeli, vagy Isten tudja, hol lévő csendes óceániai szigeten van, és akkor így mindig ő oda jár forgatni, tehát egészen konkrétan a King Kong, meg a patkánymajom az ugyanonnan származik, de hát ez nyilvánvalóan a rendező élet történetében keresendő ennek a szigetnek a fontos szerepe. Ez egy poén inkább, nem? Milyen poén, miről beszélünk? De hogy is ez azt mutatja, hogy ő, ha valami trópusi dolgot kell forgatni, akkor mindig ugyanoda megy el ezzel. Én ezt poénnak értékelem, mert én ennyire csavaros eszű vagyok. Jaj, te milyen csavaros eszű vagy. Hát ez... Te viszont megvan, rájöttem egyébként, miért nem tetszik neked a Hullajó és a Rodriguez filmjei. Miért nem tetszenek, mert érzelgős vagy. Jaj, nem áll. Érzelgős vagy, ami a bestialitás legbiztosabb jele, és nem szeretett, ha kifiguráznak. De nem engem. Hát de nem, persze. Hát de a gonoszt, amikor kifigurázzák. Nem áll. A gonosz, akinek nincs humora, ugye? Azt hiszem nem véletlen, hogy a dolog után sok hasonló film készült. Persze, de egyébként nem rossz film a dolog. Szervusz, Lionel. Szép kis hullagyűjteményt tárolsz a pincétben. Én meg azt hittem, hogy már szájú gyerek vagy. Ez bácsi, a látszacsal. Hátrába, mancsokkal, ha egy ujjal hozzámérsz, megeszlek reggelire. Sajnálom, Lionel. Ha nem jelenteném az esetet, bűnpártolást követnék el. Remélem, anyád kedvéért nem teszik be az újságba. Mindig írtózott a botránytól. Nehéz nekem, Lionel, a nővérem fiát feljelenteni, de szörnyen nagy rizikót vállalnék a hallgatással. Kapcsolja a rendőrséget, kérem. Persze, ha az örökségből tisztes részt kaptam volna, több okom volna, hogy megóvjam a család becsületét. Szóval pénz kell. Bármó nyomozót kérném, tömeggyilkosságot jelentenék. Igen, várok. A pénz és a ház. A vér nem válik vízzé. Ha az elmúlt fél órában itt voltatok velünk az éter hullámain, akkor már hallhattátok a film mindhárom dialógusát. Ennyi szöveg hangzik el a filmben. Tehát ami dialógus volt a filmben, azt én ide bejátszottam nektek. Most már hallottatok mindent, amit a filmből hallhattatok. Jó, a látványt azt akkor kaphatjátok meg, hogyha kikölcsönzitek a filmet VHS-en. Azért ez nem teljesen így van, volt az öreg náci monológia. Igen, volt az öreg náci monológia is, és ezzel mind a négy, de most már te neked köszönhetően ismertetve lett mind a négy dialógus. Szóval ez a film, hát én rettentően untam. Tehát mondjuk ebből a filmből nekem 10 perc, tehát egy YouTube videónyi mennyiség pont elég lett volna, és akkor azt mondtam volna rá, hogy aha, vicces. De mondjuk ilyen koncentrációban, meg ilyen hosszan, tehát 96 percen keresztül nekem ez azért már sok volt. Ez egy 5-öst adok rá, és ezzel kifejezem, hogy mennyire közepesnek találtam az élményt. Én lazán 9-est. Ez a Rádió Café. Ez a Rádió Cafén a Hétmester Lövésze című műsor. SMS számunk 0629 986 986, e-mail címünk radiokafé@radiokafe.hu. A stúdióban Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton számít a figyelmetekre. A filmek, amelyekről eddig szó volt, az Exorcist, vagyis az Ördögűző, valamint a Hullajó, más szóval Brain Dead. Ez a két film egymással semmilyen módon össze nem vethető, talán csak annyiban, hogy mindkettőre 9-est adtál. Illetve az egyikre 8-as, csak mert én arra 9-est adtam. Így van. A harmadik film, amiről beszélni fogunk, horror-e? Hát nem tudom, de minden. Mondják science fictionnek. Szerintem minden tud, amit egy horrornak tudnia kell. Egy elképesztően jó film, az egyik legkiválóbb rendezőtől, akit valaha volt szerencsém látni, mármint akinek a filmjét volt szerencsém látni, ez a rendező Tarsem Singh, a film pedig a Sejt. Soha még ilyen rossz címet nem adtak magyar fordításban filmnek. A film eredeti címe The Cell, vagyis a cella, amit lehet fordítani úgy is, hogy a sejt. Valószínűleg akik fordították, azok vagy nem látták, vagy nem értették a filmet. A filmben szó nincsen sejtről. Tehát sejtről már pedig a filmben szó sincsen. Semmiféle sejtről. Nem. A filmben van egy cella. Egy cella, ahova bezárnak egy lányt. Kétszeresen cella. Van egy metaforikus cella, így van, ahova bezárnak egy lányt. Egy pszichopata elmebeteg vizet ereszt rá napokon keresztül, aztán ott majd megfullad. A másik, az viszont metaforikus értelembe vett cella, ahová maga a pszichopata van bezárva, és ez egy belső börtön, és igazából a film erről szól, ennek a belső börtönnek a felderítéséről és felszámolásáról, ami által megszüntetik a nyomozók a külső börtönt is. De a Robi elmondja röviden a tartalmát. Csak hogy ez a nyomorult, szerencsétlen kinovelt, amely forgalmazta Magyarországon a filmet, ez nem vette észre, hogy itt a celláról van szó. Ők fogtak egy magyar-angol szótárat, angol-magyar tagyat, Sanyi. Angol-magyar szótár, nagyon jó, lássuk, mi az a The Cell. Cell, azt írja a sejt. El a film a sejt. Jó, mi? Szóval így alakult az, hogy ennek a filmnek az lett a címe, hogy a sejt. Szó sincs sejtről. Ez a film a Cella. A Cella című film, amit Tarsem Singh, indiai rendező készített. Ez az a rendező, akinek nemrég láthattátok a mozikban a Zuhanás című filmjét, az is kiváló. 6 évre rá a sejtre tudott egy újabb filmet rendezni, ugyanis hát, hogy mondjam, ő egy nagyon-nagyon elmélyült, nagyon sajátos és összetéveszthetetlen képi koncepcióval rendelkező rendező, akit úgy gondolom, hogy Hollywood viszonylag nehezen szocializál. Annak ellenére, hogy ez a film, ez egy kifejezetten hollywoodias és kommersz külsőségekkel rendelkező film, persze nem képileg, de hát itt van velünk Jennifer Lopez a főszerepben, aki egy pszichológus nőt játszik, és hát érdekes módon ezek a pszichológus nők sosem pattanásosak, kövérek és középkorúak, amilyenek a pszichológus nők általában lenni szoktak, hanem kifejezetten egy gyönyörű, káprázatos és elképesztően szexi Jennifer Lopez által megformált karakter. Van egy kis átfedés a Bárányok hallgatnakkal. Egyrészt a pszichológus nő személye, másrészt pedig maga a gyilkosnak a személye. Na most itt természetesen nem a Bárányok hallgatnak valódi főszereplőjéről, az öreg derék Hannibal tanárúról van szó, hanem a fiatal gyilkosról, aki ugye megnyúzza a nőket, és ott mit tudom én kipreparálja, meg kabátkát var a bőrükből, meg hasonló, és aki végülis a képviselő lányát is az ejti foglyul, ugye majdnem mindenki látta a filmet, gondolom mindenki tudja, miről van szó. Na most nagyon hasonlít nekem egy kicsit a az itteni pszichopatára az a pszichopata. Tehát, hogy ilyen értelemben azért ez a film kicsit, hogy is mondjam, megkopott, vagy így veszít az eredetiségéből, vagy olyan túlságosan sablonokkal dolgozik. Ami viszont az óriási erénye, az a képi világa. A képi világa egészen lenyűgöző. Tehát még most, amikor tényleg az a pszichedelikus kultúra, meg az a poszt-pszichedelikus dolgok, meg a különböző technológiák fejlődésével, tehát a szoftver fejlődésével ragyogó dolgokat lehet csinálni, ami tényleg a tizedéről még álmodozni se tudtak a legnagyobb 20. századi rendezők. Ennek dacára azt kell mondani, hogy nagyon-nagyon jó, nagyon meghökkentő, egészen különleges képekkel találkozunk, tehát hogyha valaki mondjuk szereti René Magritte-et, vagy Salvador Dalit, vagy a szürrealista festészetet, annak melegen ajánlatos ez a film. De egy picit azért beszélünk még a filmnek a magáról a tartalmáról, tehát tulajdonképpen miről szól ez a dolog? Mi a sztori maga? Ez a pszichopata sorozatgyilkos, Carl Starger, ez elfog lányokat, és egy cellába zárja őket, amelyet feltölt több napon keresztül vízzel, amíg azok abban megfulladnak. Aztán a fulladt tetemeket kiszedi ebből a terráriumból, elviszi, ami ekkorra már akvárium, elviszi a tetemeket egy laborba. A laborban egy ilyen, hogy kifehéríti őket, azt hiszem, a kifehérített tetemek fölé saját magát felszereli, 12 acélgyűrű van a testébe ágyazva, ezekre az acélgyűrűkre saját magát felfüggeszti, felhúzza magát egy csörlővel föléjük, és ott onanizál. Tehát miközben a fuldoklásukat nézi videón, amelyet előzetesen rögzített egy előre beállított kamerával. Tehát, sőt, több kamerát állít be, és párhuzamosan több szögből felvett haláltusáját nézi a lánynak, aki alatta kifehérítve fekszik, ő pedig fölötte, gyűrükre fölhúzva, a levegőben lebegve onanizál. Tehát, hogy így el tudtok képzelni ennél betegebbet? Tehát ennél betegebb alig, ha képzelhető. Különleges lelkivilágú ember. Azt lehet mondani. Azt is lehet mondani, hogy alternatív tudatállapot. Na és, ha nagyon liberálisok akarunk lenni. A sztori az úgy alakul, hogy az FBI az a nyomára bukkan ennek a sorozatgyilkosnak, mert megtalálják az albinó kutyájának a szőrét, és azon keresztül, valamint a keréknyomokat. Albinó kutyája van. Igen, és a keréknyomairból kiderül, hogy egy fordja van, szóval egy szóval megtalálják, csak hogy mire megtalálják addigra, a hősünknek agyvérzése lesz, és kómába esik. Márpedig az utolsó áldozata még mindig ott van bent ebben a bizonyos cellában, nem sejtben, ebben a bizonyos cellában. Terrárium akváriumban. És őt meg kéne találni. Csak hogy a kómában lévő sorozatgyilkosból nem lehet kiszedni azt, hogy hol van az áldozat. Egy automatika az, amely meg fogja ölni őt, hogyha még aznap estig nem tudják meg azt, hogy hol van ez a bizonyos szerencsétlen lány. És nem tudják, és nem találják Giuliát. Viszont van egy eljárás, egy roppant érdekes eljárás, melynek során egy pszichológus, aki ugyebár Catherine Dane, akit ugye maga Jennifer Lopez játszik, le tud ereszkedni bárkinek a tudatalattiába, és hogyha esetleg leereszkedik ennek a bizonyos Carl Stargernek a tudatalattiába, akkor onnan esetleg, ott esetleg megtudhatja a kómába esett figurától, hogy hol tartja fogva a lányt. Na, és ez a filmnek az igazi lényege. Igen, és ez a film belső tere. Itt jelennek meg azok a belső tájak. A belső cella. Igen. A belső börtön, mert igen, igazából egy börtönről van. Ami közben egy palota, és egy olyan, de olyan sötét hely, amilyet ti el sem tudtok képzelni. Feltett szándékom, hogy a hátralévő 16 perc alatt, amit erre a filmre szántunk, én rá foglak venni titeket, hogy a Cella című filmet, amit úgy kell kérni a TK-ban, hogy a Sejt című filmet, vegyétek ki és nézzétek meg. Aki engem ismer, vagy hallgatja ezt a műsort, az pontosan tudja, hogy én magasról teszek a képi világra, nekem sztori kell, nekem adják a sztorit. De ennek a filmnek ennek olyan képei vannak, olyan belső tájai vannak, és olyan fényképezése van, hogy az valami fantasztikus. Tehát ahogyan szaggatja a képeket, ahogyan lassan mozog a kamera, és hirtelen beindul meg, ahogyan rá van vágva, hogy nem az a benyomásod, hogy vágva van, hanem az a benyomás, hogy a tized másodperc tört része alatt mozdult el a kamera, nem tudom én, 70 fokot. Én nem tudom, hogy ott csinálja. Nem látok mögé, nem látom a technológiát, csak azt látom, hogy olyan para, olyan elképesztően para, ahogyan mozog benne a kamera, meg amilyen törvényszerűséget, tehát leereszkedsz egy pszichopata tudatalattiába, és ott olyan törvények uralkodnak, amelyeket nem ismersz. Tulajdonképpen bármi megtörténhet. A függöny az egyszerre palást. És ahogyan elindul... A pszichopata palástja. Igen, a pszichopata palástja, ami az egész falat beborítja. Olyan gigantikus, tehát nem működnek a gravitáció, a tér és az idő, a háromdimenzió törvényei, semmi, semmiféle törvény, amit megismertél. Maga a pszichopata is két személybe van képviselve a saját tudatalattiába, amelyek tulajdonképpen egymással ellentétesek. A szerencsétlen sérült kisgyerek és a zsarnok, akinek a függöny a palástja. Na és itt történik a hatalmas húzás a rendező részéről, hogy elkezdesz együtt érezni a szerencsétlen kisgyerekkel, akiből ez a pszichopata lett, és elkezded egyre inkább azt érezni, amit J.Lo is érez, hogy ez a srác ez megváltásra vár. És amikor a pszichopatával kezdesz együtt érezni, a film végére pedig eljutunk oda, hogy egyszerre zajlik a hajsza két ember megmentéséért, Giuliaért, aki az áldozat, és mindezzel egyidejűleg Carlért, aki pedig a pszichopata gyilkos. Pontosabban a pszichopata gyilkosnak, Carnak a gyerekkori énért. Mert hogy ugyebár a felnőttkori énje az foggyul ejtette a gyermekkori énjét, mert tulajdonképpen ugyanaz történt a kisgyerekkel most, mint ami a múltban, amikor az apja ugyebár kínoszta őt, az azonosulás a zsarnokkal típusú pszichológiai együttállás, amely nem ritka, és állítólag számos pszichológus szerint... Igen. Azonosulás az agresszorral. Állítólag Adolf Hitler esetében is erről volt szó, hogy nagyon-nagyon keményen verte az apja. És ilyen esetben két dolgot tehetsz. Az egyik dolog az, hogy föllázadsz, a másik dolog az, hogy azonosulsz az apáddal. Nincsen harmadik lehetőség. Tehát, ha az apád nagyon kegyetlenül ver, akkor vagy legyőzöd, ami a lázadásnak az egyik módja, vagy elmenekülsz előle, ami a lázadásnak a másik módja. Ennek az alternatívája pedig csak és kizárólag az lehet, hogy ver engem, és igaza van, hogy ver engem, hiszen én rossz vagyok. És elkezdesz az apáddal azonosulni, és ezt azért kell megtenned, hogy helyreálljon a világrend. Tehát abban nem lehet élni, hogy ártatlan vagyok, és folyamatosan terrorizálnak, és ezt nekem újra meg újra napokon, heteken, hónapokon, éveken, évtizedeken keresztül el kell szenvednem. Ilyen módon nem lehet élni. Tehát akkor széthullik a pszichéd. Ezért aztán vagy azonosulnod kell az agresszorral, vagy pedig meg kell teremtened azt a lelki állapotot, amelyben föl tudsz ellene lázadni. Na most, ami Adolf Hitlerrel történt, állítólag, számos pszichológus véleménye szerint, valamint ami a filmben Karl Stargerrel történik, az valami ilyesmi. Meg ami a hadseregben a kiképzendőkkel. Hát sok esetben, a rossz erről esetben. Van szó? Így képezik ki őket? Ellátja őket élelemmel, ivóvízzel és WC-vel. A lány azt hiszi, elrabolták, hogy még túlélheti. De ez is egyfajta kínzás. Egyfajta szertartás, egy tisztító kúra. Mielőtt hazaviszi őket, és babát csinál belőlük. Játékszert. Ez a holmi teljesen automata. És ha nem találjuk meg ma estig, Giuliára is ez a sors vár. Mr. Cooperman kérésére felhívtuk az igazgató tanácsot. Beleegyezésüket adták. Akár csak Edward szülei. De önök döntenek. Henry? Igen. Miriam? Catherine múlik. Neki kell szembenéznie az összes kockázattal, ezért bármilyen döntést hoz, én támogatom. Kérdezhetek valamit? Hogyne. Ha nem lenne ilyen... Ha eszméletén lenne. Gondolják, hogy elmondaná önszántából, hol van a lány? A vallomás lehetősége mindig fennáll. És vannak dolgok, amikből úgy tűnik megváltást kíván. Nem volt kihez fordulnia. Talán, ha valaki meghallgatná, és megpróbálná megérteni. Nézze, nagyon sajnálom a lányt, komolyan. De Stargirl talán már nem tudja az igazat. A súlyos tudathasadások esetében nincs különbség képzelet és valóság között. De lehetséges? Igen, ha megbízik bennem. De az e fajta bizalomhoz hónapok kellenek. Tehát lehetséges. Azért zseniális a film, mert a filmnek tulajdonképpen a egyharmadánál kómába esik a pszichopata gyilkos. És onnantól kezdve egy ártalmatlan, kómában fekvő test. Tulajdonképpen... Tehát nem nyomoznak utána, mint a bárányok hallgatnak. Egy zsák hús az egész figura. És mégis rettegsz tőle. Ő a legnagyobb para, pedig csak egy zsák hús. Tehát hogy ez önmagában fantasztikus. Ugyebár egy kómában fekvő embertől rettegsz. Így még ennyire ártalmatlan, bocsánat, embertől nem féltél soha. Hallottak már a vélenhasadásról? Egyfajta skizofrénia. Nagyon ritka és nagyon súlyos. Bármely skizofréniánál ezek a területek sérülhetnek. De ha valakinek vélenje van, akkor gyors és kemény a hatás. Nem tömhetné teletorazinnal vagy dezoxinnal? A normál szerek nem segítenek. A bajt egy vírus okozza, amely már a mélyben megfertőzte az idegrendszert. Addig lappang, míg egy trauma ki nem váltja. Valószínű, hogy eddig is mutatott néhány tünetet, de a hasadás vagy szakadás ma következett be. A kiváltó ok sokféle lehet. Többnyire köze van a vízhez, de az eredmény ugyanaz. Nem csupán katatóniás lett. Nyoma veszett, mintha álmodna és sosem ébredne fel. Mennyi ideig? Ó, örökké. Várjon, azt hiszem, még nem látjuk a teljes képet. Teljesen mindegy, milyen állapotba került. Egy eltűnt lányjal van dolgunk, akit Julia Hicksonnak hívnak. És ez a pasas az egyetlen, aki tudja, hogy hol van. Ugye itt két én van, két énje van Carl Stargernek. Az egyik, az a agresszorral azonosult én, aki egy démoni szörny, egy hatalmas, egy uralkodó, egy olyan birodalomban, amit egyedül ő lakik, és ami olyan rettenetes, és olyan rohadt nyomasztó, hogy azt elképzelni sem lehet. És a másik maga, pedig... maga az uralkodó is egy nem emberi lény. Abszolút. Tehát ez a zsarnok. Igen, démoni... Igen, de csak egy valaki fölött zsarnokoskodhat, ennek a birodalomnak a másik lakója fölött. Aki szintén saját maga, pontosabban a gyerekkori énje. Az az énje, aki még nem azonosult az agresszorral, aki fél tőle, aki még nem hozta meg ezt a döntés. Tehát az azonosulás előtti és az azonosulás utáni én egymással szemben áll ebben a bizonyos helyzetben. És hát persze végignézhetjük azt, hogy Carl mitől lett ilyen, mitől lett pszichopata, őrült, mitől vált ilyenné, hogy ment végbe benne ez a változás. És hát ugyan nagyon-nagyon alaposan ki van dolgozva a pszichológiája ennek, és megtörténik az, ami egyetlen egy pszichopatás sorozatgyilkosos filmben nem történt még meg, hogy feltárulnak az indítékok, és megértés, megbocsájtás, föloldozás, megváltás történik a filmben. Tehát, hogy egyszerűen, hogy nem a zsarnokkal azonosulsz, hanem föltárod, földolgozod az egész válságot, az egész szörnyeteggé válásnak azt a lelki-pszichés mechanizmusát, és ilyen módon, hogy megérted, ilyen módon képes vagy föloldani, és képes vagy akár meg is bocsájtani neki. Tehát, hogy ez egy mélységesen hogy is fogalmazzak? Tehát egy megbocsájtó szellemű film. Tehát hogy ez egy nagyon... keresztényi film, ami ilyeneket te szeretsz. Fogalmazunk így, igen, és én ezért is szeretem. Tehát nem csak a képi világáról van szó, és nem csak az irdatlanul szexi J-Lo-ról van szó. Tehát nagyon-nagyon sok, számos olyan ok van, amely okból kifolyólag ezt a filmet, a Sejt című filmet egy nagyon-nagyon sokrétű és nagyon kiváló filmnek tekinthetjük, nem csak a zenéje miatt. Ne hazudj. Segíteni akarok. Hazudsz. Szajha. Fringyó. Úgy beszélsz, mint az apád. Ő semmit se ér. Nem is létezik. Ki mondta, hogy ezt mond? Emlékszel, mikor szólalt meg először? Vízben voltál? Esetleg úsztál? A keresztelőmön történt. Az apám a víz alá nyomott. Azt hiszem, agyvérzést kaptam. Azt hittem, megfulladtam. És mindenki engem bámult. Senki sem segített. Kivéve. aznap este hazavitt, és eltörte 3 bordámat, és az állkapcsomat. 6 éves voltam. Kárl! Apád csupa gonoszságot művelt veled. Amit apád tett, rossz volt. Nem szabad ilyet csinálni. Apám sokkal, de... sokkal erősebb volt nálam. Senkivel nem lenne szabad így bánni. Valóban. Mégis melyik világban élsz? Kárl, hol van Julia Higgson? Nem. Egy nevet se. Egy nevet se. Hol van most? Ismerlek, szeretnéd elmondani? Nem mond, tényleg is. Tényleg ismersz. Tisztában vagy vele, ki vagyok én? Hol van most? Hol van Julia? Hol van Julia Kahn? Szóval nagyon para. Kaptunk néhány SMS-t. Bélfeltekerés, fehér sivatag, felszeletelt paci. Hát az a ló, amikor felszeletelik és szétrántják, az milyen? Az így, egy nagyon beteg álomvilágot képzeljetek el. A bélfeltekerésről csak azért nem beszéltünk, mert a Hullajó után egy ennyire más típusú filmnél furán hozta volna ki magát. Azt írja az SMS író, hogy fordíthatták volna a film címét úgy is, hogy Mobiltelefon. Valóban, The Cell, a Mobiltelefon című filmet ajánljuk a figyelmetekbe. Aztán itt van a kedves SMS író, aki azt írja nekünk. Hagyjál már, Jennifer Lopez, rögtön nem akarom látni. Ne a Jennifer Lopezből induljál ki, hanem a Tarsem Singhből induljál ki. Ez a rendező, ez egyszerűen zseniális. Tényleg, tehát ez ilyen intenzíven nagyon-nagyon kevés filmnek a képei fognak benned megmaradni, hogyha megnézed ezt a filmet. Te hányast adsz a Mobiltelefon című filmre? Én a Mobiltelefon című filmre egy jó 8-ast. Én is megadom rá a 8-ast. Ez egy egészen kiváló film, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg. E-mail címet mondjátok be újra, kérlek. 0629986986 az SMS számunk, radiokafe@radiokafe.hu az e-mail címünk, ezek az elérhetőségeink, ezekre várjuk a észrevételeiteket. Az ilyen sérült embereknek ez az apa a gonosz, a sátán, írja az SMS író. Hát az attól függéppen arról beszélünk, tehát az azonosulás az agresszorral az azt jelzi, hogy nem, éppen hogy ellenkezőleg, sajnos nem. Az az atyaisten. Az az atyaisten, éppen ez a gond. Nyilvánvaló, mert érthetetlen a szülők gonoszsága. Hát nem feltétlenül így van. Tehát nem feltétlenül, bár így lenne, azt kell, hogy mondjam, bár csak sátáni lenne, mert akkor ők adnak az ellenpólusát képezhetnék a maguk életében. Sajnos sok esetben az azonosulás az, ami őket gonosszá teszi. Srácok, legdurvább élményem a moziban, 8. utas a halál. Még kicsi neccecske voltam, bizony kikészültem, kicsit bepisiltem. Zsír, vétkeztem, szégyen, a necces. Miért lenne szégyen? Miért lenne szégyen bármi ilyesmi? Miért lenne szégyen egy filmre úgy reagálni, ahogy a film azt, a rendező azt elvárja tőled? Éppen a rendező ezt várta tőled. Te egy értő mozilátogató voltál. Te azt a filmet befogadtad a szó igazi értelmében. Azért pisiltél be, necces, ne szégyeld, légy büszke arra, hogy ennyire értesz a mozihoz. A következő film, amiről beszélni fogunk, pedig a Faun labirintusa. Puzsér Robert és Farkas Attila Márton van veletek itt a stúdióban, ez a Rádiókafé, a Rádiókafén pedig a 7 mesterlövésze. Egy olyan filmet ajánlunk a figyelmetekbe. Ami megint nem csak egy szokványos horrorfilm. Hát nem. Igazából beszélhetünk-e horrorfilmről a Faun labirintusa, Pán labirintusa esetében? Igen, és az az érdekes, hogy ami horrorisztikus benne, az megtalálható 2 különböző síkon is. Nem igazi horrorfilm. Igazából mesefilm. De nem igazi mesefilm. Igazából történelmi dráma. De nem igazából történelmi dráma. Hanem mi ez? Mi is igazán ez? Családi nehéz dráma. Megmondani. Valami olyasmi. Egy családi dráma, ami horror elemekkel egy történelmi helyzetbe kísér minket, és amiben a fantasy, a mese, és meg annyi csodálatos lény,

prezentálni számotokra a filmek világával kapcsolatban. Annyit elárulhatunk, hogy nem csak filmekről van szó. De hát rendezőkről, színészekről, szekről. Tehát mindenről, ami a filmekkel kapcsolatos. És kik a legjobb, kiderül, hogy kik a legjobb színészek, kiderül, hogy... És a vicc kedvéért, vagyis pontosabban az én perverz ízlésem kedvéért negatív top 10-es listákról is szó esik. Természetesen ki fog derülni, hogy melyek a valaha volt legrosszabb Oscar-díjas filmek, melyek a valaha volt legrosszabb hollywoodi színészek, melyek a legjobb színészek, melyek a legnagyobb rendezők, melyek a legjobb filmek, tehát... számos számtalan top 10-es listával, számszerűleg 8 top 10-es listával fogunk titeket szórakoztatni, elborzasztani, megijeszteni és felbosszantani a következő egy hónapban, vagyis júliusban. Mielőtt augusztusra szabadságra mennénk, és szeptembertől egy teljesen új tematikával jelentkeznénk, és hát egy teljesen új műsorfolyammal jelentkeznénk, én úgy gondolom, hogy ez alatt a több mint fél év alatt legalábbis kimerítettük a fontosabb filmeket, úgyhogy a következő héttől a tematika ennyiben fog változni. Mármint azokat a filmeket, amit DVD-n meg lehet kapni. Igen. Ezt hozzátenném, hiszen például az orosz filmről nagyon keveset beszéltünk, mert a rendszerváltás után azok lényegében eltűntek. Számtalan olyan filmről lehetett volna beszélnünk ez alatt a műsor folyam alatt, amit sajnos nem találtok meg DVD-n, de mi próbáltunk fogyasztásbarátok lenni a számotokra, próbáltunk olyan filmekről beszélni, amelyeket megtaláltok. Több mint 200 filmről beszéltünk ez alatt a fél év alatt, és ezzel az utolsó egy hónappal és ezzel a top 10-es listával szeretnénk megkoronázni mindazt, ami eddig zajlott. Ez volt a hét mesterlövésze. Nagyon-nagyon köszönjük. Köszönjük a figyelmeteket, Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton. Hallottátok, a következőkben zenét fogtok hallani, a jövő héttől pedig már szombattól a top 10-es listákkal fogunk jelentkezni. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok.